श्रीमताय गौर हरि बोल। श्रीमद बल्लभाचार्य चरण की जय। आज बल्लभाचार्य जी ने पुष्ट मार्ग का प्रारंभ किया। ऐसा माना जाता है कि श्रावण से अमली पक्षे एकादश्या महातिथौ, श्रावण के शुक्ल पक्ष के समय, जिस समय श्री बल्लभाचार्य जी आप गोकुल में यमुना जी में स्नान कर रहे थे, उस समय स्नान करते समय उन्हें आकाशवाणी से कोई मंत्र की प्राप्ति हुई, जिसको पुष्ट मार्ग में ब्रह्म संबंध मंत्र कहते हैं। उस ब्रह्म संबंध मंत्र की आज के दिन प्राप्ति हुई और उसी समय उनके पहले शिष्य थे श्री हरसानी जी, दामोदरदास हरसानी जी। उन हरसानी जी से कहे कि दमला तैने कछु सुनियो? तो दमला जी ने कहा कि जय जय सुनियो तो सही, पर समझो नहीं। तो उन्होंने कहा जल्दी से स्नान करो, आ जा। और दमला जी ने, श्री दामोदर दास हरसानी जी ने, कितनी ममता की बोली है दमला पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, स्नेह में कहते दमला, जहां अत्यंत ममता होती है वहां पर तू कह करके बोला जाता है, तो अत्यंत स्नेह है। तो दमला कच्छ सुनियो, और वो दमला जी कह रहे हैं कि जय जय सुनियो तो सही, पर समझो नहीं। तो जल्दी से स्नान करके आ। और पहली बार श्री बल्लभाचार्य जी ने श्री गोपाल मंत्र उसकी ही व्याख्या रूप में, जो ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र है, उस गद्य मंत्र को श्री दमला जी को प्रदान किया। आज पुष्ट मार्ग में आज का दिन, जैसे चतुर्थ संप्रदाय में गुरु पूर्णिमा का दिन है, ऐसे आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन और संप्रदाय प्रवर्तन का दिन विशेष रूप से माना जाता है। संप्रदाय प्रवर्तन का दिन माना जाता है। नहीं, पहले गोपाल मंत्र था, पहले वहां पर प्रसिद्ध जो है वो तो चारों संप्रदायों में गोपाल मंत्र, जो अष्टादशाक्षर मंत्र है वही प्रधान था, वही उनको प्राप्त था, वही प्राप्त था। परंतु उन्होंने दोनों मंत्र, माने दशाक्षर मंत्र, अष्टादशाक्षर मंत्र भी और गोपाल मंत्र भी, दोनों मंत्र फिर संप्रदाय में प्रवृत्त किए। प्राय गोपाल मंत्र तो वहां पर अपने घर के लोगों को दिया जाता है, परिवार के जनों को वो भी दिया जाता है, माने दशाक्षर मंत्र भी, ये गद्य मंत्र भी दिया जाता है, दोनों ही दिए जाते हैं। परंतु गोपाल मंत्र प्राय जो जिनका शरीर भी माने उच्च वर्ण का है और जो विशेष रूप से माने धर्मनिष्ठ होकर के विराजमान हैं, उनको तो दोनों मंत्र दिए जाते हैं। और सामान्यतः सबको जनरल में माने जो ब्रह्म संबंध मंत्र है वो ब्रह्म संबंध मंत्र दिया जाता है। उसका भाव ये है कि सहस्त्र सहस्त्र वर्षों से श्री कृष्ण ताप क्लेश मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, ताप क्लेशानंद, बड़े आश्चर्य की बात है, विरोधाभास है कि ताप क्लेश भी है और आनंद भी है। सहस्त्र सहस्त्र पर्वत से जो कृष्ण से मैं अलग हूं, अलग होने पर भी आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, परंतु आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, वियोग आनंद जो है उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो माया की पिटाई तो हो रही है, वो ताप तो प्राप्त हो रहा है, परंतु वो ताप अलग चीज है। एक ताप है माया की, जहां माया पिटाई कर रही है उससे दुख प्राप्त हो रहा है, वो एक अलग है। और एक दूसरा आनंद है, वो है तापक क्लेश आनंद। तापक क्लेश आनंद का तात्पर्य है कृष्ण वियोग में प्राप्त होने वाला आनंद। वियोग में भी एक आनंद है, जैसे विषामृत एकत्र मिलन तप्तेक्ष रस चर्वण, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि गरम गरम कोई ईख का रस पिए तो जीभ में लगाते ही उसको छोड़ने की इच्छा भी होगी, ऊपर तो छोड़ भी नहीं सकेगा, उसमें स्वाद है इसलिए तो छोड़ा नहीं जा सकता है, और जीभ जलती है इसलिए उसको छोड़ने की इच्छा होती है। गरम चाय कॉफी एक साथ घुट घुट घुटक घुटक करके थोड़ी पी जाएंगे, उसको छोड़ छोड़ करके ही फिर जैसे उसको पीते हैं, तो दोनों चीज उसमें, तो उसमें छोड़ने की भी इच्छा है, ऊपर से गर्म होने के कारण छोड़ने की इच्छा है, और भीतर से उसको ग्रहण करने की इच्छा है। तो शीत तत्वतः सुख रूप है और उष्ण वो प्राय दुख रूप है, विषाद विषाद उष्ण जो है वो दुख रूप है, विषाद दुख रूप है, ऐसा समझ व्यवहार में भी देखने में आता है। बड़ी ठंडक पड़ गई तो ये सुख के अर्थ में, बड़ी गर्मी लग रही है ये दुख के अर्थ में ही कहीं प्रयुक्त होता है। तो शीत ऋतु स्वभावतः सुख रूप है और उष्ण वह स्वभावतः दुख रूप होता है, दोनों होता है। तो ताप क्लेश आनंद, एक और श्री कृष्ण मुझसे अलग हैं और हाय कृष्ण कब मिलेंगे, ये दुख ताप भी होना चाहिए और इसके साथ में कृष्ण की स्फूर्ति है इसलिए विरह में सुख भी है। कृष्ण की स्फूर्ति नहीं है और माया की चपट लग रही है तो दुखी दुख है, सुख नहीं है उसे, तो उसको हम कहेंगे दुख। परंतु विरह भाव वह दुख रूप नहीं है, वह सुख रूप भी है, क्यों? उसका कारण है कि विरह में कृष्ण की स्फूर्ति बनी हुई है, कृष्ण की स्फूर्ति यदि रहेगी तो वो मूलतः सुख रूप होगा, ऊपर से उसका रूप दुख रूप है। जैसे तप्त इक्षुरा से ईख का गरम गरम रस उसको कोई पी रहा है तो छोड़ा भी नहीं जाए, स्वाद भी आ रहा है और जीभ भी जल रही है, तो वो दोनों चीज उसमें प्राप्त हो रही है, तो जीभ जलने के कारण तो वो दुख रूप है, केवल उपाधि दुख रूप है। अब यहां पर अंतर क्या है कि उपाधि तो है विरह की दुख रूप, परंतु उसका स्वरूप है सुख रूप, उपाधि दुख रूप है और स्वरूप सुख रूप है, मिलन में उपाधि भी सुख रूप है और स्वरूप भी सुख रूप है दोनों में, और जगत का जो दुख है उसमें दुखी दुख है, उसमें कहीं सुख की बात ही नहीं है, अंत में दुख ही देने वाला है। तो ये तीनों चीजों का अंतर हो गया। माया की प्रताड़ना वो है दुखी दुख, भगवत विरह में का अनुभव वह मूलतः है सुखरूप, क्योंकि भगवान की स्फूर्ति बनी हुई है और उसकी उपाधि ऊपर की जो है वो हाय कृष्ण मुझसे दूर हैं, कब मिलेंगे, चैन नहीं पड़ रहा है, वे दुख रूप है। तो जैसे गरम गरम जो ईख का रस है, गरम गरम कॉफी, गरम गरम चाय, कोई गरम चीज है, भोजन भी गरम, वो उसकी गर्माई वह कहीं उसको त्याग करने के लिए बाध्य करती है परंतु उसका स्वाद आकर्षित करता है। ऐसे ही एक भक्त को विरह में भी परम परम सुख की प्राप्ति होती है। यदि विरह दुख रूप ही होता तो कोई भी विरह काव्य सुनना ही नहीं चाहता, परंतु विरह काव्य खूब सुना जाता है। विरह में अनेक अनेक जितना साहित्य लिखा गया वो सब विरह में लिखा गया। शेली अंग्रेजी का जो कवि है वो कहता है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स, हमारे मधुरतम गीत वे हैं जो हमारे दुखमय भाव को प्रकट करते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स, हमारे सैडेस्ट थॉट को जो निरूपण करे वो ही हमारे मधुरतम गीत होते हैं। तो ऊपर से उनका स्वरूप है दुखात्मक परंतु भीतर से कहीं सुखात्मक है, तो वियोग भी सुखात्मक होकर के विराजमान है इसलिए वियोग के काव्य को भी खूब सुना जाता है। परंतु जगत का जो वियोग है वो तो नरक की ओर ले जाने वाला है, विषयों की ओर ले जाने वाला है। अब कृष्ण वियोग जो है वह तत्वतः सुखरूप है, इसलिए क्योंकि स्फूर्ति एक विरही को विरह में भी कृष्ण की नाश निरंतर बनी रहती है। कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं हो रहा है परंतु उपाधि में उसको विरह की प्राप्ति हो रही है, तो विरह का बाहरी जो उपाधि का रूप है वो उपाधि का रूप दुखात्मक है, परंतु उसका अपना जो स्वरूप है वो अपना स्वरूप सुखात्मक है। तो यहाँ पर ये तीन मूल बात हुई कि माया के कारण, त्रिगुण के कारण प्राप्त होने वाला दुख अंत में दुख ही है और वह नरक की ओर ले जाने वाला ही है। भगवान की साक्षात दर्शन करते हुए, सन्निधि प्राप्त करते हुए जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वहां उपाधि भी सुखरूप है और कृष्ण की स्फूर्ति भी सुखरूप है। और वियोग में जो उपाधि है, कृष्ण मुझसे दूर हैं, ये जो भाव है यह तो दुख रूप है, परंतु कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है वो स्फूर्ति सुख रूप है, इसलिए विरह भी सुख रूप होकर के विराजमान हुआ। इसलिए कहीं कहीं तो संस्कृत काव्य में कह दिया गया कि एको रस करुण एव निमित्त भेदात, करुण ही एकमात्र रस है। तो करुणा को ही, करुण को वहां पर एकमात्र रस कह दिया गया, एको रस करुण एव। कई कई कभी अलग अलग है, कोई श्रृंगार रस को सारे रसों का राजा मानता है, कोई करुण रस को सारा मानता है, कोई अद्भुत को कहता है कि अद्भुत रस सारस चमत्कार, जो अलंकार कौस्तुभकार हैं वे कहते हैं कि चमत्कारी रस का सार है। कहीं श्रृंगार रस को कहा कि श्रृंगार रसराज है, श्रृंगार को रसराज कह दिया गया। किसी ने ये कह दिया कि सब रसों रसों में राजा यदि कोई है तो वो करुण रस है। तो उत्तर रामचरित्र उसमें भवभूति वे वियोग रस को ही सबसे बड़ा रस मानते हैं, तो ऐसा हुआ। परंतु यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण की स्फूर्ति होने के कारण जहां भी कृष्ण की स्फूर्ति है वो सुख रूप है, उसका बाहरी जो उपाधि है वो उपाधि दुख रूप हो सकती है। उपाधि किसे कहते हैं? बोले नैकट्य के द्वारा अभिव्यक्ति का द्वार, उसका नाम है उपाधि। निकट रहते हुए जो किसी बात की अभिव्यक्ति करे उसका नाम है उपाधि। जैसे आत्मा के निकट रह करके ये शरीर कहीं हलचल कर रहा है तो आत्मा की जो गतिशीलता है, सच्चित आनंद रूपता, वो इस शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है, तो इस शरीर को कह दिया गया उपाधि। तो नैकट्य तत्व का बोधक जो पदार्थ है उस द्वार को उपाधि कहते हैं। तो ऊपर से दिख रहा है विरह, वह दुख रूप, परंतु भीतर से परम परम सुख रूप होकर के विराजमान है। तो श्री वल्लभाचार्य जी को जो मंत्र प्राप्त हुआ उसमें यही प्राप्त था कि सहस्त्र सहस्त्र परवत्सर से, सहस्त्र सहस्त्र वर्षों से कृष्ण वियोग का ताप क्लेश का आनंद मुझे प्राप्त नहीं है, तो मैं उस ताप क्लेश आनंद से लुप्त ताप क्लेश आनंद होकर के विराजमान हूं। हे कृष्ण, हे गोपीजन वल्लभ, मैं अपने आपके देह इंद्रिय आत्मा अंतकरण और उनके सारे धर्मों को आपको समर्पित कर रहा हूं। हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा कहकर के तो जो हम कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। कौन कृष्ण? बोले जो ककार लकार ईकार और चंद्रबिंदु से युक्त होकर के विराजमान है, अर्थात गोपीजन वल्लभ होकर के जो विराजमान है और जो नित्य विलास रूप है। ये जो काम बीज है, ये काम बीज का अर्थ है युगल सरकार का विलास। काम बीज का सीधा सीधा अर्थ है युगल सरकार का विलास। तो युगल सरकार का जो विलास है उस विलास का हम ध्यान कर रहे हैं। विलास किसका है? बोले कृष्ण का। अब कृष्ण तो सब हैं, नृसिंह भी कृष्ण है, वराह भी कृष्ण है, सबके लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ, तो हम किसका ध्यान करेंगे? बोले कृष्ण में भी गोविंद का ध्यान करेंगे, जो नंद नंदन गाय को चराने वाले ब्रजराज कुमार हैं उनका ध्यान करेंगे। अब उनमें भी कई रस हैं, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर सब रस उनमें विराजमान है, उनमें भी किसका ध्यान करेंगे? तो फिर गोपी जन बल्लभ उनका हम ध्यान करते हुए, माने गोपी जन बल्लभ श्री गोपियों के परम परम प्यारे। अब गोपी कहने से भी यहां श्री रुक्मणी की तरह से या लक्ष्मी नारायण की तरह से या उमा महेश्वर की तरह से वे दंपति संबंध से जुड़े हुए नहीं है। गोपी जन बल्लभ, बल्लभ कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार में लीला में उनका स्वरूप है परकिया, कोई गोपी है, किसी गोप की प्रिया है, और उनका बल्लभ माने कोई तीसरा पुरुष। तो परकिया भाव जो है वो परकिया भाव के साथ में दुर्लभता के साथ में उनकी प्राप्ति हो रही है, ये गोपी जन बल्लभ का। तो कृष्ण का भी वो रूप जो किसी उपाधि के कारण जहां संबंध नहीं है, स्वाभाविक संबंध है और बिना उपाधि के भी प्रीति हो रही है, उसका नाम गोपी जन बल्लभ होगा। अब गोपी जन, गोपी वल्लभ कहते, जन बीच में क्यों लगाया? जन का तात्पर्य है कि गोपी माने अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को जो माधुरी का आस्वादन प्राप्त कराने वाली हैं, गोपी पेवती इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने वाली, या अपनी इंद्रियों के द्वारा गोभी पाए रहती कृष्ण को अपने माधुर्य का पान कराने वाली हैं, निज प्रेम का पान कराने वाली हैं, वे हो गई गोपी। वे श्री राधिका ही अनेक प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए अनंत गोपी बन गए। जन कहने का मतलब है कि काय रूप में अनेक अनेक यूथ धारण करके वे विराजमान हुए, और उनके परम बल्लभ होकर के वे विराजमान हुए, माने दुर्लभता वारिमानता और भय इनके द्वारा उनका प्रेम निरंतर निरंतर बढ़ रहा है। जब तक वे निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही हैं, योग पीठ में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, तब तक तो उनमें परकिया भाव रहेगा, जब योग पीठ में आ गई उस समय परकिया भाव भूल जाएंगे, और उस समय परम सुया होकर के शक्ति शक्तिमान होकर के जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण उनकी सेवा करेंगी। तांबूल भक्त ललताम, ललता जी तांबूल समर्पित करती है, जो चमर है उनकी सेवा करते हुए कोई विशाखाम गंध चंदन, कोई गंध चंदन, कोई चामरे चंपक लताम चमर करती हुई, कोई वस्त्र हाथ में तौलिया लेकर के खड़ी हुई है, रुमाल लेकर के प्रियालाल को समर्पित करी है, कोई नृत्य की शिक्षा दे रही है, कोई वाद्य बजा रही है, कोई नृत्य की शिक्षा देती हुई, कोई जल झारी लेकर के खड़ी है, कोई रंगरोटा अतरोटा कजरोटा लेकर के विराजमान है, और श्री प्रियालाल के कभी रंगरोटा से चरण में अलता लगाती हुई, कभी कजरोटा से काजल लेकर के नयनों में काजल लगाती हुई, कभी अतरोटा अतर जो है उनको लेकर के श्री अंग जो है उनमें अतर लगाती हुई वे विराजमान हो रही हैं। और इस प्रकार जितनी भी वस्तुएं हैं रंगरोटा अठरोटा कजरोटा इनके द्वारा श्री प्रिया लाल की जो सेवा करती हुई विराजमान है, तो रागे श्री रंग देवता तो उनसे युक्त होकर के विराजमान, उस समय उनको ध्यान नहीं है कि कोई दूसरा भी कोई स्वरूप है हमारे सामने, या दूसरी भी इस नुकुंज के बाहर कोई अलग भी दुनिया है, इसका उनको होश नहीं है। जब उनको होश दिलाया जाएगा तब उनको बाहर की याद आएगी, नहीं तो तू है और मैं, मेरी सेवा तू ले, मैं तेरी सेवा करती रहूं, तू मेरी सेवा लेता रहे, यही भाव एकमात्र श्री प्रिया में और जितनी भी उनकी सखीगण है उनमें एकमात्र विराजमान हुआ। तो युगल विलास रूप जो कृष्ण है वे कृष्ण हैं, सत और आनंद रूप हैं, परंतु सत आनंद से काम नहीं चलेगा, उनका अपना जो व्यक्तित्व अभिमान है, ईगो है, वो गोविंद का ईगो है कि मैं ब्रजराज कुमार यशोदा नंदन हूं, गोप कुमार हूं। इस ईगो में भी उनका जो मुख्य सर्वोत्तम रसरूप जो स्वरूप है वो रसरूप स्वरूप है मैं गोपीजन बल्लभ हूं। माने श्री राधिका का बल्लभ होकर के विराजमान, श्री राधिका भी कैसी है, गोपी जन, अनेक गोपियों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करने वाली, अनेक यूथों के रूप में जो अभिव्यक्त करने वाली हैं वे होगी गोपीजन। उनके भी बल्लभ, बल्लभ कहने का तात्पर्य है कि दुर्लभता, जो बिल्कुल अत्यंत अत्यंत डियरनेस है वहां पर, दुर्लभ है। स्केर्सिटी बहुत ज्यादा विद्यमान है, पूरी दुर्लभता है। वारिमार्ता हिंडेंसेस विराजमान है मिलने में, और वारिमार्ता के साथ साथ फियर, सामाजिक रोक टोक और भय, ये भी तीन विराजमान है। तो जहां भय, दुर्लभता और वारिमार्ता, ये तीन वस्तु विराजमान, वहां पर बल्लभ शब्द के द्वारा तीन वस्तुएं आने पर वो प्रीति अत्यंत अत्यंत बढ़ती हुई विराजमान है परमस्वीय, एक ही स्वरूप विराजमान है, परंतु उन श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हुए विराजमान है। अब कैसे स्वाहा शब्द जो है, वो स्वाहा शब्द की कहीं व्याख्या यदि होगी तो वो क्या होगी कि देह, इंद्रिय, अंतकरण, उनके जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के सहित हम आत्मा, आत्मीय का आपको समर्पण कर रहे हैं। तो बल्लभाचार्य जी ने ये जो श्री गोपाल मंत्र का ही जो भाष्य आकाशवाणी के द्वारा सुना, उसको उन्होंने श्री दमला जी को प्रदान किया। तो आज का दिन, और फिर दमला जी ने श्री ठाकुर जी को, श्री बल्लभाचार्य जी को उस समय प्रसादी पवित्र धारण कराया। तो आज का दिन गुरुदेव उनको पवित्र धारण कराने का, अपवित्र एकादशी वैसे भी है, श्री ठाकुर जी को पवित्र धारण कराने का विशेष रूप से दिन हो करके विराजमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वंदे हम हाँ, वो अलग अलग प्रसंग है, गौड़ियों में तो यही प्रसिद्धि है, परंतु ठीक है, माने जैसा भी हो, है तो सही ऐसा है तो सही, इसको उसका निषेध तो नहीं करेंगे। गराहा पंडित तो उनके साथ में कहीं कहीं जुड़े रहे और रसात्मकता जो है वो कहीं विद्यमान रही। हाँ, सत्य सत्य सत्य, माने भाव बिल्कुल सत्य है। और प्राय छी स्वामी जी और गोविंद स्वामी जी अष्टचाप में वे वृंदावन के साथ में जुड़े रहे, और गोविंद स्वामी जी के जो पद हैं वो बिल्कुल स्वामी हरदास जी की पद्धति वाले से बहुत ज्यादा संबंधित है। और छी स्वामी तो मथुरा के चौवे थे, वो तो न तो कहीं चौवे, तो बल्लभाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए वे गए, गोसाई जी की परीक्षा, और फूटी जो सिक्का था उसको भेंट में, और फूटा नारियल उनके विषय में कहा सड़ा हुआ नारियल और खोटा सिक्का उसको भेंट में रखा और उनके सारे खोट को श्री गोसाई जी ने कृपा करके दूर किया ऐसे ऐसे कृपाल को फिर एकदम जैसे ही उनकी फिर गुरु निष्ठा जैसी हुई, शुरू शुरू में तो परीक्षा करने के लिए आए और भेंट करने के लिए आए, तो भेंट किया फूटा हुआ सड़ा हुआ नारियल और खोटा सिक्का उसको भेंट किया और उनके सारे खोट को दूर कर दिया। कि ठाकुर तो खोट को भी दूर करके बना देते हैं कुंदन, ये कहीं बताया, और वो तुरंत ऐसा प्रभाव हुआ, फिर चरणों में क्षमा की कि मैंने परीक्षा करना चाहिए और आपके आपका क्या कहना, उस स्वरूप को वे पहचान। तो आज का दिन माने यूं एक विशेष समादर का और एक विशेष दिन, पवित्र। पवित्र का तात्पर्य है आज का जो दिन है वो विशेष रूप से शुद्धा केवला भक्ति को प्रदान करने वाला दिन है। ये एकादशी केवला भक्ति को, पवित्र माने पवित्र शुद्ध, पवित्र जो भक्ति है, पवित्र भाव, उसको प्रदान करने वाला है। पवित्र का तात्पर्य है ऐश्वर्य गंध से रहित होकर के जो शुद्ध रागात्मक भाव है उसको प्रदान करने वाला यह विशेष दिन होकर के विराजमान है। और पुष्ट मार्ग में विशेष रूप से आज का दिन श्री गुरु पूजा का, गुरु पूजन जो है उनका दिन के रूप में प्रसिद्ध है। गुरु जो है उनकी वंदना का दिन है। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत पिबती वंदेहम श्री गुरुर् श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्लीमालम हरिर हल्लीशकोल्लसितम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त रसामृत सिंधु के स्थाई भाव प्रकरण में ये स्थाई भाव की परिभाषा दे आई 48वीं कारिका में के अविरुद्धई अपिस्पृष्टा भाव, यही है ना, अविरुद्धई अपिस्पृष्टा भावई संचारिणो खेला निर्वेद्याद्या बिलीहंते नारहंते स्थाई ताम ततः। बोले भाव तो सब हैं। भाव का तात्पर्य है जैसे शांत कोई सरोवर है, उसमें किसी ने कंकर डाला और उसमें आवर्त आया, उस आवर्त को शांत चित्त की विकार को भाव कहते हैं। भाव माने शांत चित्त का विकार, शांत चित्त में होने वाला विकार, उसका नाम भाव है। तो भाव तो सभी हैं, अब अंतर कैसे करेंगे, कौन स्थाई भाव है और कौन संचारी भाव है। उस अंतर को बताते हुए कह रहे हैं कि अविरुद्धई अपिस्पृष्टा भावई, कि संचारी गण जो हैं वो अविरुद्ध भावों से स्पृष्ट होकर के, अविरुद्ध भावों से माने मित्र भावों से जुड़ करके निर्वेदाद्या बिलियंते, विरुद्ध से मिले चाहे अवरुद्ध से मिले, और मिलकर के कुछ दूर चले, मुख्य स्थाई भाव को उन्होंने पोषण किया और फिर लीन हो जाते हैं, उनके संस्कार नहीं बचते। स्थाई भाव उसे कहेंगे जिसके संस्कार बने रहे। इसको यूं समझ लें कि कन्हैया ने माठ फोड़ा और यशोदा क्रोध करती हुई शंटी लेकर के कन्हैया को धमका रही है, क्रोध भाव है, पंत क्रोध भाव तो समाप्त हो जाएगा, कन्हैया जब मान जाएंगे बच जाएंगे तब क्रोध भाव तो समाप्त हो जाएगा, परंतु यशोदा में पहले भी वात्सल्य भाव था, जिस समय डांट रही है उस समय भी वात्सल्य भाव है और बाद में भी वात्सल्य भाव का संस्कार बना रहा। तो संस्कार रूप में पहले भी भाव थे, संस्कार रूप में बाद में भी भाव है। तो जिनके संस्कार स्थायी होकर के रहते हैं उनको तो कहेंगे स्थायी भाव, और जिनके संस्कार थे तो सही, संस्कार में वे भाव तो थे, सभी भाव संस्कार में तो हैं, परंतु संस्कार में रहते हुए भी जो प्रकट नहीं हो रहे हैं, कुछ समय के लिए प्रकट हुए, कुछ समय उनके संस्कार रहे और फिर समाप्त हो गए, उनको कहेंगे संचारी भाव। जैसे कन्हैया बदने में नहीं आ रहा है और दो अंगुल डोरी हैं, तो शुरू शुरू में तो आनंदित हो रही है यशोदा कि बड़ी अच्छी बात है, आज एक बात की जांच हो गई कि मेरे बेटा को बंधन नहीं, तो मन ही मन में प्रसन्न हो रही है। परंतु तो जैसे ही भय का भाव आया कि हाय कोई अलाय बलाय तो नहीं आ गई, ये बध क्यों नहीं रहा है, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया, अलाय बलाय तो नहीं आ गई, तो एकदम भय का भाव। अब वो भय का भाव रहेगा नहीं, कन्हैया बध गए, अरे कुछ नहीं, मेरे मन का ही बहम था, अभी तक नहीं बध रहा था, अब बध गए, ठाकुर ने कृपा करके, कृपया आशीष स्वबंधन ने जब बंधन को स्वीकार कर लिया तो उस समय परम आनंदित हो गए, तो परम आनंदित होकर के विराजमान हो गए। तो ये जिसके संस्कार सदा बने रहे और कभी भी एक क्षण के लिए भी वात्सल्य भाव समाप्त न हो, दास्य भाव समाप्त न हो, सख्य भाव समाप्त एक क्षण के लिए भी नहीं हो, उसको हम कहेंगे स्थाई भाव। और जिसके संस्कार समाप्त हो जाए, कुछ देर के लिए आए और संस्कार भी समाप्त हो गए और चला गया एकदम सुषुप्ति में चले गए विभाव, तो वहां उसको हम कहेंगे व्यभिचारी भाव। तो ये व्यभिचारी भाव हो गए। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि अवरुद्ध ही अपस्पृष्टा भाव, अविरुद्ध भावों से माने सहयोगी भावों से छुए जाने पर वे संचारी निर्वेद इत्यादि विलीन हो जाते हैं और नारंत स्थायीताम तथा वे स्थायी भाव नहीं रहते हैं, जबकि मूल जो फंडामेंटल बेसिक भाव है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। सखा का सख्य भाव कभी समाप्त नहीं होगा, प्रिया का प्रिया भाव कभी समाप्त नहीं होगा, मित्र का मित्र भाव कभी समाप्त नहीं होगा, दास का दास भाव समाप्त नहीं होगा। तो जो भाव स्थायी रहेंगे उनको हम स्थायी कहेंगे। इत्य तो मत गर्वादि भावानाम घटते नहीं स्थायीताम, इसलिए केवल आप आठ ही स्थायी भाव क्यों मान रहे हो? ये भाव तो बहुत से हैं और वे भी कहीं ना कहीं माइंड में रहते ही हैं, हृदय में कहीं है ही, जो समय आने पर प्रकट होंगे। तो भाव तो सभी एक तरह से सोए हुए कहीं हमारे मन में रह रहे हैं, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से मन में और साहित्य की दृष्टि से हृदय में। वो साहित्य का में और उसमें अंतर है, जो साहित्य का जो दिल है वो पान के आकार का होता है, उसमें एक तीर घुसा हुआ होता है, और जो डॉक्टरी का दिल है वो मस्तिष्क है, उसमें अनेक अनेक जो नसें हैं वो उनके अनेक अनेक सेल्स हैं, तो वो दोनों में अंतर है। परंतु वो जो हृदय है वो हृदय या मस्तिष्क, उसमें सारे भाव तो कहीं ना कहीं रहते ही हैं, समय आने पर वे कभी प्रकट हो जाएंगे। तो इनको मति इत्यादि भाव, क्योंकि वे स्थाई रूप में सर्वदा नहीं रहेंगे, संस्कार रूप में सर्वदा प्रकट नहीं होते रहेंगे, सोते हुए तो हैं परंतु संस्कार रूप में सदा प्रकट होते हुए नहीं रहेंगे, इसलिए उनको स्थाई भाव नहीं कहा। आठ भाव ही ऐसे हैं जो कि संस्कार रूप में सदा प्रकट रहते हैं, अन्य भाव प्रकट नहीं रहते हैं। आठ इसलिए कहा कि पांच को तो एक मान लिया और सात को अलग मान लिया, ऐसे आठ मान लिया, रति को एक मान लिया, रति के फिर पांच विभाग कर दिए, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, इनको कुल मिलाकर के एक रति कह दिया। और श्री भरत मुनि ने भी आठ रसी माने, तो आठ रस कहने का तात्पर्य यह है कि रति को एक माना, फिर रति के विभाग करते हुए पांच, पांच और सात बारह हो जाएंगे, और रति को एक माना जाएगा तो केवल आठ ही रहेंगे, तो अष्ट रस रहेंगे। श्रृंगार हास्यकारों ने रौद्र वीर भया ने कहा विवस अद्भुत, ये आठ रस भरत मुनि कहते हुए रहेंगे। सप्त हासादे स्वेते तैते नीता सुपुष्पताम भक्ते सुस्थायताम याति रुचिरे भ्यो वितन्यते। इस तरह से किसी भक्त में एक भाव तो है स्वार्थारति का, और वही स्वार्थारति परार्थारति होकर के सात जो भाव हैं उनको पुष्ट कर देगी। तो सात भावों को जब पुष्ट करेगी तो गौणी जो सात भाव हैं उनको पुष्ट करने के कारण फिर रति के संपर्क से वे भाव भाव न रह करके, वे क्रोध न रह करके क्रोध रति बन जाएगा, वीर न रह करके उत्साह न रह करके उत्साह रति उसका नाम हो जाएगा, उसका अद्भुत भाव न रह करके अद्भुत रति भाव रह जाएगा और वो भक्ति रस बन जाएगा। तो सामान्य भक्ति रस बनना वो एक अलग चीज है और सामान्य भाव होना वो अलग चीज है। दुष्यंत शकुंतला में श्रृंगार भाव है, श्रृंगार भक्ति रस नहीं है। गोपियों में कृष्ण संबंधी होने पर वो भक्ति रस हुआ, तो सप्त हासादय सात हंसी इत्यादि नीत तैस्त नीता सुपुष्टताम, ये तैस्त माने अपने अपने विभाव अनुभाव संचारी भाव इनसे सुपुष्ट होकर के भक्तेषु स्थायीताम नीता, भक्तों में स्थायी भाव बन करके विराजमान हो जाते हैं। और यान तो रुचिरेभ्य वितन्ति, रुचि ही एभ्य वितन्वते, और उस समय एभ्य माने इन रसों को और उन भक्तों को, एभ्य माने उन भक्तों को रुचि वितन्यते, वे भाव भी अधिक रुचि प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं। कभी विस्मय से उनका सख्य भाव पुष्ट हो रहा है, कभी क्रोध से उनका सख्य भाव पुष्ट हो रहा है, कभी रौद्र से कभी उत्साह से उनका सख्य भाव, कभी हास से उनका सख्य भाव पुष्ट हो रहा है। तो भक्तेभ्यो स्थायिताम यान्ति, ये जो उत्साह आदि जो भाव हैं, ये उत्साह आदि भाव भी हास विस्मय उत्साह शोक क्रोध भय जुगुप्सा, ये भाव भी कहीं स्थायी भाव बन जाएंगे और ये आस्वादनीय बन जाएंगे। और रुचि एभ्य वितन्यते, उन भक्तों के मूल रस में और ज्यादा रुचि पैदा करते हुए विराजमान हो जाएंगे। कभी क्रोध आने पर, कभी उत्साह आने पर, कभी विस्मय आने पर, कभी उसमें जो अन्य अन्य जो भाव हैं वे आने पर उनमें रुचि विशेष रूप से उत्पन्न हो जाएगी। नहीं, फिर ये स्थायी भाव बने रहेंगे, ये तो आठ तो स्थायी भाव रूप में संस्कार देते हुए विराजमान, संचारी स्थायी नहीं रहेंगे। काम तो पुष्ट कर रहे हैं, मुख्य रति को पुष्ट कर रहे हैं, मन तो मुख्य रति को पुष्ट करते हुए भी ये संस्कार रूप में ये तो बने रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, वे नहीं रहेंगे। तो भक्ते भी स्थायीताम यान्ति है, ये सात भाव भी स्थायी होकर के माने संस्कार रूप में सदा रहेंगे और ये उनको भक्तों को रुचि और ज्यादा प्रदान करेंगे, इनके भावों को बढ़ाएंगे। अष्टानाम एव भावानाम संस्काराधायिता मता, इसलिए निष्कर्ष अब दे रहे हैं कि स्थायी भाव उसे कहेंगे जो संस्कार में सदा बंधे रहें, जिनका इंप्रेशन सदा बना रहे, संस्कार जिनका सदा बना रहे। तो अष्टानाम एव भावानाम संस्काराधायिता मता तत्रस्कृत संस्कार, और जहां संस्कार को तिरस्कृत कर दिया जाए, परे न स्थायी तो उचिता, वे स्थायी भाव के उचित नहीं होते हैं। तो अन्य भावों में और स्थायी भाव में जो विभाजक रेखा है, वो विभाजक रेखा यह है कि स्थायी भाव संस्कार रूप में सदा बने ही रहते हैं, जबकि दूसरे भाव सदा नहीं बने रहते हैं। और जो सदा बने रहेंगे वे तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। तो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक, ये भाव तो तुरंत ही उत्पन्न हो जाते हैं, और दूसरे भाव जब ये आएंगे तो इनके पीछे पीछे इनकी सेवा करने के लिए अन्य अन्य भाव कभी आएंगे। अब हास रति, ये एक सामान्य वर्णन कर दिया, अब एक एक रति का वर्णन कर रहे हैं। हास रति किसको कहेंगे? चेतो विकासो हास्यात् वाद बेशाद वैकृतात् सदृग विकास नासौष्ठ कपोल स्पंदनाधिकृत। हासरति उसे कहते हैं जहां चित्त का विकास हो जाए। हास किसको कहेंगे? चित्त के विकास का ही नाम हास है। तो हास की स्थिति यह है कि मैं हंस रहा हूं तो तू भी हंसेगा, और हास की स्थिति है एक को हंसे देखकर दूसरे को हंसी आ ही जाती है, हंसोगे तो दूसरे को भी हंसी आ जाएगी। तो चित्त के विकास, परिभाषा मनोविज्ञान के अनुसार परिभाषा दे रहे हैं, चित्त का जो विकास है उसका नाम ही हास है। अर्थात स्वयं भी हंस रहे हैं, दूसरे को भी आनंदित कर रहे हैं, तो ये हास हो गया। और शोक में उल्टी बात होती है, शोक में आइसोलेट होना चाहता है व्यक्ति, केवल बंद करके कोने में बैठा हुआ है, किसी से बोल नहीं रहा है, चाल नहीं रहा है, अपनी बात को किसी से कह नहीं रहा। तो शोक में संकोच की स्थिति है, और हास में कहीं एक्सपेंशन की जो स्थिति है, विस्तार की स्थिति है, वो प्राप्त होती है। तो हास की परिभाषा दी, चेतो विकासा हास, चित्त का विस्तृत होना उसका नाम है हास। अब ये काय से उत्पन्न होते हैं, बोले स्याद बाग बेश आदि वही कृता, किसी की वाणी को सुन करके कभी हंसी आती है, कभी किसी के बेश को सुन करके हंसी आती है, और कभी बेश को देख करके, कभी उसकी चेष्टाओं को देख करके हंसी आती है। जैसे विदूषक उसकी बोली इनको सुन करके कहीं हंसी आ रही है, या उसकी बोली अद्भुत अद्भुत है तो, या उसकी चेष्टाएं अद्भुत है। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे भैया भौराओ भ्रमरो, तुम कहाँ पुष्पों के ऊपर मधुमंगल करते हुए डोल रहे हो, मेरा सखा मधुमंगल तो यहाँ है। और इतने में कोई भौरा दिख जाए, बोले अरे कन्हैया ये भौरा को बुलाए के मुझे कटवा रहे हो, और अपना भोजन छोड़ करके लठिया लेकर के भौरे को भगाते हुए दूर तक चला जाए, और इतने में कोई सखा मधुमंगल की पातल पे रखा हुआ जो लड्डू है उसको चुरा करके अपने लड्डू अपने पास में रख ले, तो कह रहे भैया यार मेरा लड़ुआ चुका चुरा लियो, मेरा लड़ुआ मुझे दिखाए दे। तो यहां चेष्टा के द्वारा या वाणी के द्वारा कोई जहां अद्भुत चेष्टा की जाए, अद्भुत बेश उनके द्वारा भी चेष्टा की जाए, तो बेश को देख करके, वाणी को देख करके, चेष्टाओं को देख करके, जहां दूसरे में विकृति को देख करके हंसी आए, उसका नाम चित्त का विकास होगा। तो कारण हो गया वाक बेश इनका विकार, और स्वरूप हो गया चित्त का विकास। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा, कारण वस्तु और कार्य इन तीनों का वर्णन कर रहे हैं। अब कार्य क्या होगा उसका वर्णन कर रहे हैं, दीर्घ विकास, हंसी में आंख फट जाती है, आंखों का फटना, फिर नास नासा और ओष्ठ और कपोल इनका कांपना, तो हंसी में नासा कपोल ये कांपने लगते हैं, इनमें स्पंदन आदि करने लगते हैं। कृष्ण संबंधी चेष्टोत्थ स्वयं संकुचित आत्मना, अब कृष्ण संबंधी चेष्टाओं को देख करके, कृष्ण की कभी कभी अद्भुत चेष्टाओं को देख करके जो रति भक्त का कृष्ण के प्रति जो संबंध है, वो संबंध में उस वो रति अपने आप को तो छोटा कर ले और हास को कहीं बड़ा कर ले, जो सेवक है उसको तो दूल्हे बना करके घोड़ी के ऊपर बैठा दे और राजा पैदल पैदल चले। तो भक्ति जहां अपने आप को छोटा करते हुए कृष्ण संबंधी चेष्टाओं को देख करके, जो दास भक्ति है, सक्ष भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, मधुर भक्ति है, वो अपने आप को तो छोटा कर ले और उस हास रति को, हास को कहीं पुष्ट करे, तो हास रति के साथ में संबंधित होकर के हास हास रति बन जाएगा, हास हास रति के रूप में परिणत हो जाएगा। तो कृष्ण संबंधी चेष्टों तो स्वयं संकुचित आत्मना रत्य अनुग्रह माना, अब जो हास है वो रति के द्वारा अनुग्रहित हो गया, दास्य भक्ति या सक्ष भक्ति तो हो गई संकुचित, और हंसी उस समय विशेष रूप से आ रही है। हास वो हास रति भवेत, वह हास हास रति बन जाएगा। अब कन्हैया सुबह उठते हुए शैया से उठे, मैया आंगन में दही बिलो रही हैं, मैया के कंठ स्वर को देख करके आंख मीटते मीटते आए और काजल फैल रहा है, तो मैया को हंसी आ जाएगी, कन्हैया के अरे कैसे कज्जू फैला ली और पूरी आंख में है, सारे मुख में कैसे कज्जू फैला लिया, ऐसे आनंदित मैया आनंदित होकर के विराजमान हो जाएगी, तो वो हास हास रति बन करके विराजमान हो जाएगा। अब एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं, मध्यान्ह काल में श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गए, श्री श्याम सुंदर ने अपनी सूचना देने के लिए दो वन देवियों को, बृंदा देवी ने कि श्याम सुंदर पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर पर, श्री बृंदा देवी ने अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे, श्री वृंदा देवी ने दो वन देवियों को भेजा राधा रानी के पास में। राधा रानी अपने महल में है, साथ के साथ में कुछ पुष्प भेजे और दो कर्ण फूल भेजे, पुष्प जो हैं वो कर्ण पुष्प उनको भेजा। श्री प्रिया जी ने उन कर्ण पुष्पों को ठीक करके जो फूल थे उनकी माला बना करके उस समय उन्हीं मल्ली रंगी दोनों दासियों को वनदेवियों को वो पुष्प माला प्रदान की श्याम सुंदर को देने के लिए। मल्ली रंगी ये बता करके कि श्याम सुंदर पहुंच गए हैं गोवर्धन के पास में, अब भोजन करने के बाद में वे काम मन में भोजन थाली पर भोजन करने के बाद में फिर विश्राम करने के बहाने और श्री श्याम सुंदर अब कुसुम सरोवर पर आने वाले हैं वापस। उस समय श्री वृंदा जी उनको मल्ली रंगी ने दोनों ने वो जो पुष्पमाला दी उस पुष्पमाला को श्री श्याम सुंदर को धारण कराया और जो दो पुष्प दिए थे उन पुष्पों को श्याम सुंदर ने अपने कान के ऊपर वे कर्ण फूल उनको धारण किए, कान के ऊपर कर्ण फूल धारण किए हैं। जो कमल छड़ी दी वो कमल छड़ी भी श्री वृंदा जी ने दी है और श्री श्याम सुंदर ने कमल छड़ी को भी श्री गोपाल ने उस समय अपने हाथ में धारण किया है। और भोजन करने के बाद में छाक अरोगने के बाद में जो छाक आई थी नंद बाबा ने यशोदा जी ने भिजवाई थी उसको कामन में भोजन करने के बाद में श्री श्याम सुंदर लौट करके गोवर्धन गिरकंदरा में आए और गोवर्धन गिरकंदरा में आप सो रहे हैं, सखाओं से कह रहे हैं भैया मुझे कोई जगाना मत, जरा सा विश्राम कर लूं। और थोड़ा सा विश्राम किया और विश्राम करते ही वहां से उठ करके आप जल्दी से कुसुम सरोवर पर आ जाए। इधर श्री प्रिया जी भी आप सूर्य पूजा के बहाने कुसुम सरोवर पर आए और कुसुम सरोवर पर आकर के वे पुष्प चयन कर रही हैं, फूलों को बीन रही सूर्य पूजन के लिए। और उसी समय श्याम सुंदर आए और वहां पर कह रहे हैं कोए कोए कौन है हमारे बगीचे में, हमारे फूलों को कौन चुरा रहा है। और श्री श्याम सुंदर छाती फुला के कौन कौन हम हैं अपने बगीचे के फूल को ले रहे हैं, वो तुम्हारा बगीचा कहां से तुम्हारा बगीचा हो गया। और ये अनावश्यक विवाद हो रहा है। अब उसी लीला का यहां ध्यान है कि श्री प्रिया जी उस समय सूर्य पूजन के लिए गई, सूर्य को कहीं पंचामृत इत्यादि भी कराना है इसलिए दही उसको भी लेके गई और दही को किसी कुंज में रख दिया प्रिया जी ने, राधा रानी ने कोई दासी को भी बैठा दिया, सखी को भी बैठा दिया, कोई मंजरी जो है दासी वे भी वहां पर बैठी हुई है दही की रक्षा करने के लिए। इतने में श्री लाल जी पहुंच गए और लाल जी श्री प्रिया जी के साथ में वार्तालाप करते हुए झगड़ा करते हुए हमारे पुष्पों को कौन चुरा रहा है और ये कहते हुए श्री प्रिया लाल बगल की निकुंज में पधारे और बगल की निकुंज में श्री प्रिया लाल दोनों आनंद पूर्वक मध्यान्ह मिलन कर रहे हैं, श्री राधा कुंड की कुंज में मिलन करते हुए विराजमान है। संयोग से उसी समय जटला जी आ गए या मुखरा जी आ गए। अब श्याम सुंदर सकपक आ गए और सकपकाते हुए वहां पर विराजमान है। जटला आ गई या वो ही जो दासी जिसको बैठा गए थे वो दासी एकाएक वहां पहुंच गई और दासी जब प्रिया लाल दोनों को मिलन करते हुए देख रही हैं, श्री श्याम सुंदर जिस समय श्री प्रिया की जो अधरामृत उनका पान करते हुए जो मधु कुंज है उस मधु कुंज का जहां पान करते हुए विराजमान है और उस समय सखी जब वहां पर पहुंच गई वो दासी वहां पर पहुंच गई तो श्याम सुंदर सक पका गए और सक पका कर कह रहे हैं कि अरे सखी मुझे दोष मत देना, मैंने तुम्हारे दही को आंख से भी नहीं देखा है। तुम जो दही रख करके आई थी उस दही को मैंने आंख से नहीं देखा, परंतु ये तुम्हारी सखी इसको देखो ये मुझे पकड़ करके बैठ गई है कि तुमने हमारा दही खाया है, दही की चोरी की है और मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चोरी की है, उस चोरी का कहीं जांच पड़ताल करने के लिए ये मेरे मुख को सूंघ रही है कि मुंह खाया दही खाया हुआ तो मुंह में ही है, मुंह से दही की सुगंध आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए मेरे मुख को सूंघ रही है। और ऐसे जिसे मैं कहा वो सखी साहब समझ गई, बोले हाँ ठीक है आपने दही नहीं खाया है, नहीं खाया है, हम समझ गए समझ गए, लो हम तो जाती हैं। ऐसा कहकर के वो सखी बाहर लौट गई। बलिहारी बोलो लाडली लाल की जय। ऐसे अद्भुत जो लीला है, उस अद्भुत लीला जहां कभी भय संकोच इनके कारण जो परस्पर रति है वो मूल रति और ज्यादा पुष्पित होकर के विराजमान, तो भयानक रति या हास रति का ये दृष्टांत है। सखी की हंसी वह यहां पुष्ट होती हुई विराजमान है। श्री प्रिया जी के हृदय में जो श्याम सुंदर के प्रति रति है, वो रति श्याम सुंदर की इस विकृत चेष्टा को, विकृत भाव और चेष्टा का दर्शन करके श्री प्रिया जी की जो रति है वो स्वयं तो हो गई गौण और हंसी उसको कर दिया पुष्ट। इसी का नाम है हास रति। कि स्वार्था रति जो है वो गौण होकर के जो परार्था बन गई, और परार्था बन करके गौण जो भाव था उसको तो कर रही है वो पुष्ट, उसको तो बना रही है प्रधान, और स्वयं छोटी बनकर के विराजमान हुई। राजा तो बैठा हुआ है घोड़ी के ऊपर और राजा सेवक बैठा है ऊपर और राजा पैदल पैदल चल रहा है, तो मुख्य रति पीछे हो गई और हास रति को बड़ा करके वहां दिखा रहे हैं। तो यही एक दृष्टांत है। कमया दृगप नाथ पिता सुमुखी। अब वो जो सखी दही की रक्षा करने के लिए बैठी थी, उस सखी को देख करके उस सखी से कह रहे हैं, वो सखी बड़ी प्रगल्भ है, हाँ वो मामूली नहीं है, वो श्याम सुंदर की भी क्लास ले ले ऐसी सखी है। तो उस प्रगल्भा सखी को देख करके श्री श्याम सुंदर कहीं कांपते हुए कह रहे हैं कि अरे मेरी तरफ क्यों टेढ़ी टेढ़ी देख रही हो। मया दृगप नाम्यता सुमुख दधने तो भ्यम शके। मैं तेरी सौगंध खाकर के कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारे दही की ओर देखा भी नहीं है, तेरी सौगंध खाकर के कह रहा हूं। हाँ पक्की बात कि मया दृगप नाम्यता सुमुख दधने, मैंने दही के ऊपर अपनी दृष्टि भी नहीं डाले, तुभ्यम सपे मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूं। सखे तब निरर्गला तदप में मुखम जिग्रती। परंतु ये सखी तेरी सखी ये राधिका मेरे ऊपर विश्वास न करते हुए, तुम यहां पर थे, तुमने दही जरूर खाया होगा, मेरी जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे मुख को सूंग सूंग करके सूंग रही है कि दही खाया होगा तो मुंह में खाया होगा, सुगंध आ रही है कि नहीं मुंह से, जो खाया है उसकी डकार तो आएगी, तो इन्होंने खाया है कि नहीं। तो सखी तब निरर्गला, तुम्हारी सखी आज सारी लज्जाओं का त्याग करके मैं मुखम जिग्रती मेरे मुख को सूंघ रही है। तो ये तो मेरी तो सखी की भी बचाव कर रहे हैं, राधा रानी का भी बचाव कर रहे हैं, अपना भी बचाव कर रहे हैं। ये तो तुम्हारी सखी मेरे मुख को सूंघ रही है। प्रसाद है तदमाम मुधा, इसलिए मुझे डांटने की जरूरत नहीं है, अपनी सखी को प्रसाद ही सखी को डांटो कि ये अनावश्यक किसी साधु जन को किसी साधु जन को जबरदस्ती चोर बना रही है, ये अपनी सखी को तुम समझाओ। प्रसाद ही प्रसाद माने इनको समझाओ कि हरे को ऐसे चोर नहीं बनाया जाता है। तद इमाम मुधा छलित साधु इत्युच्यते, ये छलित साधु है माने साधु जन को भी छलने वाली है, तो मुझे मैं कैसा हूं छलित साधु माम, ये मेरे शरीर के साधु को भी छल करके चोर बना रही है, अपनी सखी को ही तुम संभालो। बदती अजन दूतिका, ऐसा जब श्री श्याम सुंदर ने कहा उस समय दूतिका हसित रोधे ने न क्षमा, सखी को बड़े जोर की हंसी आ गई और हंसी को आकर के वो सखी अपनी हंसी को रोक सकने में समर्थ नहीं हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण का या राधिका का जो मधुर भाव है वो मधुर भाव तो संकुचित हो गया और वो मधुर भाव हास्य रति को कहीं प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रहा है। स्वभावक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। अब इसी तरह से विस्मय रति, अब एक एक रति का वर्णन कर रहे हैं, सात जो गौण रति हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, तो ये हास्य रति का उदाहरण हुआ। अब विस्मय रति का कह रहे हैं कि लोकोत्तरार्थ भिक्षा देर विस्मय चित्त विस्तृति, कि जहां चित्त का विस्तार हो लोकोत्तर वस्तुओं का दर्शन करके, संसार में जो वस्तु नहीं दिखे ऐसी अति मानुष वस्तुओं का या अति लोक वस्तुओं का दर्शन करके जहां विस्मय उत्पन्न हो और चित्त विस्तार हो, हाँ ये क्या हुआ, ऐसा भी होता है, ये कहां से आ गया, ऐसा जहां विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है उसको विस्मय भाव कहेंगे। अब ये विस्मय विस्मय रति कब बनेगा, इसमें सुर नेत्र विस्तार, आंखों का फट जा, फाल करके देख, और ये क्या हो रहा है, आंख फाल करके देख रहे हैं, तो नेत्र विस्तार। साधुक्ति, वाह वाह क्या बात, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, ऐसा गीत तो, ये साधुवाद देना, किसी की प्रशंसा करना और पुलकादिक और रोमांच उत्पन्न हो जाना, ये इसकी चेष्टा है। पूर्वोक्त रीतिया, पूर्वोक्त रीति में जो मूल स्थाई भाव है किसी भक्त का, माने दास से सके बासल मधुर, इनमें से कोई सा एक स्थाई भाव, वो स्वयं तो हो जाए गौण और वह विस्मय भाव को पुष्ट कर दे, तो विस्मय ही विस्मय रति बन जाएगा। ये प्रोसेस वही है उसको सिद्ध करने का, कि वो विस्मय भाव ही विस्मय रति बन जाएगा। जैसे गवाम गोपालानाम अपि शिशुगण पीत वसनो लचत श्री वत्सांग पृथुभुज चतुष्कई धृत रुचि कृत स्त्रोत्रारंभ सविध भी अजान डाली भी अलम पर ब्रह्मालोस पर ब्रह्मोल्लासान बहत किमिदम हंत किमिदम। ब्रह्मा के मन में ये भाव तो निश्चित है कि कृष्ण ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी आंख से देखा कि अघासुर की ज्योति कृष्ण में लीन हुई, इसका मतलब है आश्रय, क्योंकि अंश सदा अंशी की ओर ही भागता है, जल की बूंद सदा समुद्र की ओर भागती है, दिए की लौ सूर्य की ओर भागती है, तो अंश अंशी की ओर भागता है, इसलिए अघासुर को मारने पर अघासुर की ज्योति कृष्ण में लीन हुई, कृष्ण आश्रय पदार्थ हैं, कृष्ण परमात्मा पदार्थ हैं, ये ब्रह्मा को संदेह नहीं है, परंतु एक संदेह है कि कृष्ण में जो ब्रह्म रूपता है वह सार्वकालिक है कि टेम्पररी है, हमेशा कृष्ण ब्रह्म है कि टेम्पररी कुछ तात्कालिक होकर के ये ईश्वर हैं, क्योंकि इस समय तो ईश्वर नहीं दिख रहे हैं, ये कैसा ईश्वर जिसको कहीं आचार का विचार ही नहीं है, और शास्त्र कहते हैं आचारो प्रथम प्रथमो धर्म, आचार प्रथम धर्म है, शुद्धि अशुद्धि का विचार रखना चाहिए, ये आचार विचार का विचार रखना चाहिए, परंतु इसमें तो जरा भी आचार नहीं है, ये कैसा ब्रह्म जो जूठन खा रहा है जूठन खिला रहा है, तो मालूम होता है इनकी ईश्वरता तात्कालिक है, तो जरा परीक्षा करके देखनी चाहिए कि तात्कालिक है सार्वकालिक है। इसलिए ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के बछड़ा बालक इनको चुराया। फिर ब्रह्मा के मन में एक विचार और आया, दूसरा विचार कि कृष्ण जब जब भी अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तब तब ब्रजवासियों में व्याकुलता उत्पन्न होती है। क्या ऐसी भी कोई स्थिति है कि कृष्ण अपने ऐश्वर्य को तो प्रकट करेंगे, बछड़ा बालक नहीं है तो कहीं ना कहीं नए बछड़ा बालक पैदा करेंगे, तो उसको देख करके क्या ब्रजवासी व्याकुल होंगे? क्या व्याकुलता आती है कि नहीं आती है? श्री कृष्ण बताना चाहते हैं दो चीज, दोनों चीज सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी बेटा, हाँ बेटा ब्रह्मा, मेरी जो ईश्वरता है वो सार्वकालिक है एक बात, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐश्वर्य प्रकट करूं तो ब्रजवासियों को व्याकुलता ही हो, ऐश्वर्य प्रकट करने पर भी ब्रजवासियों को आनंद की वृद्धि होती है, व्याकुलता की वृद्धि नहीं होती है, ये करके दिखाता हूं। और कृष्ण ही जब बछड़ा बालक बने तो ऐश्वर्य पूरा प्रकट हो रहा है, परंतु ब्रजवासियों को व्याकुलता नहीं हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। और कृष्ण एक काल में अपने बछड़ा बालकों को भी ढूंढ रहे हैं और उसी काल में सर्वज्ञ होकर के वे ब्रह्मा को भी मोहित करना चाह रहे हैं, और उन्होंने अनेक रूप धारण कर लिए। तो उस समय ब्रह्मा जब आए, कहीं अन्य पुराण में तो वर्णन किया कि ब्रह्मा ने मूल बछड़ा बालक तो नहीं, छाया के बछड़ा बालक लेकर के सुलाए थे वहां पर अपने योग योग शैया के ऊपर। अब ब्रह्मा आकर के देखे ब्रज में क्या हो रहा है, वहां पर तो कृष्ण ने अपना पूरा ऐश्वर्यों की तो प्रकट कर रखा है, सब सखा के साथ में विराजमान है। तो ब्रह्मा जब लौट करके वहां जा रहे हैं तो वहां पर भी बछड़ा बालकों को देख रहे हैं, यहां भी, तब उनके मन में विचार हो रहा है कि वो सच्चे हैं कि ये सच्चा है, और ब्रह्मा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी माया के जाल में ब्रह्मा स्वयं ही फंस गए। अब ब्रह्मा कोई मामूली चीज तो नहीं है, ब्रह्मा तो बहुत बड़ी चीज है, कोई मामूली व्यक्ति कोई ब्रह्मा तो नहीं बन जाता है। स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी प्रमाण, 100 जन्म तक कोई ने पुण्य किए हों और ठाकुर के निज पुत्र हैं और ठाकुर ने आशीर्वाद भी दिया है कि भगवान कल्प विकल्पेशु नव्य मुह्यत करिचित, चतुश्लोकी में सृष्टि के प्रारंभ में आशीर्वाद भी दिया है कि तू विमोहित नहीं होगा, केवल लीला दिखाने के लिए विमोहित कर लिया है ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा ने जब आंख फाड़ करके देखा ध्यान से, तो ब्रह्मा क्या देख रहे हैं, देखिए पंक्ति में कि गवाम गोपाल आनाम अपि शिशुगणा पीत बसना, कि गायों के और गोपालों के जितने भी शिशुगण थे वे सब के सब पीतांबर धारण किए हुए हैं, माने गायों के बछड़े भी पीतांबर हैं और गोपों के पुत्र भी सब पीतांबर दिख रहे हैं। तो गवाम गोपाल आनाम अपि शिशुगणा पीत बसना, लक्षत श्री वत्सांका, सबके श्रीवत्स के चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं, सबके यहां पर श्रीवत्स के चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। लक्षत श्री वत्सांका पृथ्वभुज चतुष्कई धृत रुचि ही, पृथ्वी माने लंबी लंबी, भुज चतुष्कई उनकी चार भुजाएं हैं और उनसे धृत रुचि उनकी अपूर्व शोभा हो रही है, अपूर्व तेज में दिख रहे हैं। सारे बछड़ा बालकों को चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा ने देखा, कृत स्तोत्रारंभा और उनकी स्तुति भी की जा रही है, कहां सबिद भी अजांड अल भी, सबिद भी मेरे शरीर के हजारों ब्रह्मा, हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और अजांड माने जो ब्रह्मांड हैं उन ब्रह्मांड की भीड़ से, अजांड अल भी, अजांड माने ब्रह्मांड जो हैं उन ब्रह्मांडों की भीड़ के साथ में उन प्रत्येक बछड़ा बालक के स्तुति की जा रही है, चतुर्युग रूप में वे नारायण रूप में विराजमान, उनकी स्तुति की जा रही है। परम ब्रह्मोल्लासान बहती, और वे स्तुति करते हुए ब्रह्मा, वे परम ब्रह्मोल्लासान ब्रह्मानंद से भी अधिक सुख का कृष्ण दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, और ब्रह्मा को भी आनंदित हो रहा है कि ब्रह्मानंद में समाधि में मुझे जो सुख मिलता है उससे भी बढ़कर के सुख इन कृष्ण का दर्शन करके मुझे हो रहा है। तो ब्रह्मा पूछ रहे हैं किमिदम हंत किमिदम, अरे ये क्या है क्या है, ऐसा कहकर के ब्रह्मा उस समय पूछ रहे हैं। कि किमिदम हंत किमिदम। तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा की जो रति है उस विस्मय रति, विस्मय का जो भाव है वो विस्मय रति बन गया, और विस्मय का विस्मय रति बन करके जो रति भाव था ब्रह्मा का दास्य भाव वह तो हो गया संकुचित, और दास्य भाव संकुचित होकर के जो रति भाव है वह कहीं बढ़ गया। रति दास्य भाव को पोषित करती हुई कहीं विराजमान हो रही है। अब उत्साह रति नहीं नहीं पता लगा, परंतु उनको अनुभूति हो रही है। अनुभूति ऐसी हो रही है कि इन बछड़ा बालकों के साथ में कृष्ण भी आ रहे हैं। जब गाय लौटा करके आ रहे होंगे उस समय बछड़ा बालकों के साथ में एक कृष्ण भी आ रहे होंगे। तो पहले जिस रेशों में जब कृष्ण बछड़ा बालक नहीं बने उस समय जिस रेशों में अपने बालक में ये मेरा लाला आ रहा है और ये कृष्ण आ रहे हैं, तो अपने लाला में और कृष्ण में जितने रेशों में उस समय उनकी प्रीति थी कृष्ण में ज्यादा थी अपने पुत्र में कम थी। आज कृष्ण जब बन गए बछड़ा बालक तो कृष्ण वाली प्रीति तो अपने बालक में हो गई और उसी रेशों में कृष्ण में प्रीति और ज्यादा हो गई। रेशो वही को वही बना रहा, उनका जो अनुपात है वो अनुपात उनका वही के वही वो का वही बना रहा। तो ब्रजवासियों को पता नहीं है, परंतु वे तो ये कह रहे हैं कि मैंने हमारे बालक है उसी तरह से वे कृष्ण को अपना रहे हैं। अब वस्तु, अब यहां पर वस्तु शक्ति जो है वो प्रभाव डाल रही है। आपका जो प्रश्न है कि क्या ब्रजवासियों को ये जानकारी हो चुकी है कि कृष्ण ईश्वर है, नहीं है जानकारी नहीं। वे अपने बालकों को बालक ही मान रहे हैं और जो उनके साथ में कृष्ण आ रहे हैं उनको नंद कुमार मान रहे हैं, अपने बालकों को तो अपना कुमार मान रहे हैं। उपनंद का बेटा है ये, मेर मुझ उपनंद का ये बेटा है और ये नंद का बेटा है। ये इस तरह का जो अंतर है वो उनके मन में सना सना बना हुआ है। परंतु वस्तु शक्ति काम कर रही है। वस्तु शक्ति कैसे काम कर रही है कि बालक दूध पीता है ढाई वर्ष तक, ढाई वर्ष के बाद में बालक फिर दूध पीना बंद कर देता है, अन्न पे आ जाता है। गाय साल भर में दोबारा ब्याह जाती है, और जब दोबारा गाय ब्याह जाएगी तो गाय का एक स्वभाव है कि वो लवारे को तो दूध पिलाएगी, जेंगरा को दूध नहीं पिलाएगी। बड़ा बच्चा जो है उसको दूध नहीं पिलाएगी और जो नया बालक है उसको ही दूध पिलाएगी। परंतु यह उल्टी बात हो रही है। बालकों ने यद्यपि दूध पीना छोड़ने की अवस्था पार कर ली है, परंतु माताएं जबरदस्ती बालक को गोदी में लेकर के अपने स्तनपान करा रहे हैं और बालक भी पी रहे हैं। तो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण बालक है मूल रूप में, इसलिए वस्तु शक्ति इनमें बात्सल्य पूर्व की अपेक्षा अधिक बढ़ाती हुई विराजमान है। और गायों में भी वस्तु शक्ति कि वे कृष्ण जो बालक हैं जो बड़े हो गए हैं साल भर के बछड़ा उनको तो दूध पिला रही हैं और जो हाल का बछड़ा है उसको लता रही, उसको लात मार रही, तो ये उल्टी बात हो रही है। तो वस्तु शक्ति प्रभाव कर रही है, ब्रजवासियों को पता नहीं है। अच्छा, तो ब्रह्मा उस समय हंत किमिदम किमिदम कह करके आश्चर्यचकित हो रहे। अब उत्साह रति कि स्थेसी साध्वी श्लाघ्य फले युद्धादि कर्मिणी सत्वरा मनसा शक्ति ही उत्साह रति कीर्त्यते। उत्साह रति वो है कि युद्धादि कर्म में श्लाघ्य फले, जहां कोई फल की प्राप्ति हो जाए, युद्ध इत्यादि कर्म में जब फल की प्राप्ति हो जाए तो श्लाघ्य फल की प्राप्ति होने पर स्थेयसी साध्वी श्लाघ्य फले, साधु का प्रशंसा करे, आ क्या बात है क्या बात है, तुमने केशी दैत्य को मार दिया, तुमने बकासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, ऐसे कृष्ण के युद्धादि कर्मणि युद्ध इत्यादि कर्म में श्री कृष्ण को जो हेल किया जा रहा है, जो हेलिंग की जा रही है, कृष्ण को जो प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, श्लाघ्य युद्धादि कर्मणि युद्ध इत्यादि कर्म में कृष्ण की जो प्रशंसा की जा रही है, स्थेयसी, और वो प्रशंसा जहां स्थिर आसक्त युक्त होकर के विराजमान है, खूब प्रशंसा की जा रही है। सत्वरा मनसा शक्ति ही उत्साह इति कथ्यते, और उसमें किसी कार्य को जल्दी से करना, ये मन की जो आसक्ति है, इस आसक्ति का नाम, कार्य करने में आसक्ति, इसका नाम उत्साह। उत्साह किसे कहेंगे कि इस कार्य को मैं आज ही कर लूं, टालू नहीं। जहां उत्साह होता है वहां पर जो कार्य किया जा रहा है उसमें सत्वरता होती है, शीघ्रता से ये कार्य कर लूं, तो शीघ्रता से कोई कर्म की आसक्ति का नाम, कर्म की आसक्ति का नाम है उत्साह। कर्म करने में सत्वर आसक्ति, उसका नाम है उत्साह। और ये उत्साह कैसे है कि मुझे सबकी प्रशंसा प्राप्त होगी, इस बात से मोटिवेट होकर के, इस बात से प्रेरित होकर के, जहां कोई कार्य किया जा रहा है इससे उत्साहित होकर के, तो स्थिति साधु में श्लाघ्य फले, साधु जन मेरे कार्य की प्रशंसा करेंगे, ये विचार करके युद्धादि कर्मणि युद्ध इत्यादि कर्म में स्थेयसी माने जमे रहना, और सत्वर मनसा शक्ति शीघ्रता से मन की आसक्ति करना, उसका नाम उत्साह रति है, उत्साह है, उसका नाम उत्साह है। अब वो उत्साह रति यदि मुक्षा रति स्वयं को तो बना ले छोटा, और उत्साह को यदि वो प्रेरित करते हुए विराजमान हो, तो उत्साह को प्रेरित करके विराजमान होने पर उस रति का नाम फिर उत्साह रति बन जाएगा, उसे उत्साह रति कह देंगे। अब इसमें इसके रिएक्शंस क्या हैं, मैंने फैक्टर बता दिया, उसका क्या स्वरूप है, वो उसका स्वरूप, उसकी फॉर्म जो है वो फॉर्म बता दिया, फैक्टर फॉर्म और रिएक्शन, ये तीनों निरूपण कर रहे हैं। अब रिएक्शन क्या है उसको बता रहे हैं कि कालानुवेक्षणम, जब उत्साह होता है तो प्रतीक्षा नहीं की जाती है, काल की प्रतीक्षा नहीं, बस अभी करो, बस जाते हैं तो जल्दी लग रही है, उत्साही व्यक्ति समय की प्रतीक्षा नहीं देखता है, काल अनुवेक्षणम, बिना काल की प्रतीक्षा देखना, धैर्य त्याग, धीरज का त्याग, बस करो जल्दी से मिल जानी चाहिए बस, तो उत्साह में धैर्य का त्याग, और उद्यमादय, उद्यम, ये सारे इसके प्रो एंड कॉन्स हैं, इसके फल हो करके ये विराजमान हैं। तो इसके रिएक्शंस जो हैं वो ये हो गए। फैक्टर है कि साधु जन मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे, ये हो गया फैक्टर। उसकी फॉर्म हो गई कि युद्ध इत्यादि कर्मों में स्थिर रहना, ये हो गया फॉर्म, और उसका रिएक्शन हो गया, उसका कार्य हो गया, वो कार्य हो गया कि समय को न देखना, धैर्य का त्याग कर देना, उद्यम करने के लिए उद्यम करने में प्रवृत्त रहना, और श्रद्धा माने कमर कस के तैयार हो जाना, श्रद्धा कमर कस के तैयार हो जाना, पूर्वोक्त विधना। अब पूर्वोक्त विधना का तात्पर्य है कि जो रति भाव है वह स्वयं को छोटा पड़ जाए और उत्साह को कहीं पोषित करे, तो उसको उत्साह रति कहेंगे। जैसे श्री रामा आज कन्हैया को मैं हरा के मानूंगा ये कहकर के कमर बांध करके, और श्री रामा कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं, बोले अरे कन्हैया जाला ऐठ मत दिखा, आजा, तुझे कई बार मैंने धूल चटाई है और आज भी तुझे कुश्ती में धूल चटाऊंगा। तो हृदय में भाव है रति, रति तो हो गई स्थाई भाव, तो हो गया गौण, और जो रति है वो स्थाई भाव बन करके उसका जो सक्ष भाव था वो सक्ष भाव उत्साह का वर्धन करते हुए विराजमान हो रहा है। इसी का वर्णन कर रहे हैं कि कालंदी तटभूमि पत्र श्रृंग वंशी निकाण ही इह मुखरी कृतांबरायाम विस्फूर्जन अघदमनेन योद्ध कामहा श्री रामा परिकराम उद्भटन बबंध। के कालंदी तटभूमि यमुना के किनारे पर बढ़िया यमुना जी की सुंदर रेती है और रेती में अखाड़ा खोदने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अखाड़ा खोदा हुआ है, कहीं भी कुश्ती लड़ो, सुंदर मैट बिछा हुआ है पहले से कुश्ती का। तो कालिंदी तटभूमि, कालिंदी के तट पर जितने भी सखागण हैं उन्होंने पत्ते तोड़े और पत्ते तोड़ करके उनकी पोंगली बनाई और पोंगली बना करके पीछे का जो हिस्सा है वो जरा सा तोड़ा और तोड़ करके उसी छेद में जरा सा लगा दिया, वाद्य तैयार, और मुंह में लेकर के जो बजा है सोई वो पत्र वाद्य जो है वो बज रहा है। तो पत्र वाद्य, तो कालिंदी तटभूमि पत्र, पत्र वाद्य बज रहा है पत्ते का। क्या सुंदर खेल थे, माने आजकल तो माने कितने महंगे हो गए, एक एक खिलौना कितने सैकड़ों रुपए का आता है, एक एक हजार रुपए का, सैकड़ों क्या हजार रुपए का आने लगा एक खिलौना। और पहले माने बच्चे कैसे अपना आनंद पूर्वक जीवन बिल्कुल सहज ढंग से कैसे व्यतीत कर लेते थे, कितना सहज जीवन था, प्रकृति के साथ में माटी के साथ में मिला हुआ जीवन। बात वही है, फल फल में कोई अंतर नहीं है, स्वरूप में अंतर है। अब क्रिकेट की किट खरीदने जाओ कितनी महंगी आएगी, एक एक किट कितनी महंगी आएगी, परंतु वहां पर कुश्ती हो रही है, बस ठीक है, कोई छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उनके द्वारा उनको कैसे उपयोग करके अपने आनंद का विस्तार कर लिया जाए, ये जो ग्रामीण जीवन है फोक, उस फोक जीवन की जो अपनी विशेषता है वो अद्भुत विशेषता है। तो कालिंदी तटभूमि यमुना के तट है, कोई मैट की जरूरत नहीं है, यमुना की रेती ही सुंदर तट है, उसमें पत्र पत्ते जो हैं उनको तोड़ करके पोंगली बना करके उसमें ही कोई जरा सा एक पत्ती बीच में फंसाई और उसके द्वारा वो पत्ती कर रही है और जोर से पत्र वाद्य बज रहा है। श्रृंग, कोई महिष श्रृंग, कोई वंशी उनको लेकर के विराजमान है, उनके निकाणी और उनके द्वारा आज पूरा अखाड़ा जम गया, सुंदर वाद्य बज रहे हैं। मुखरी कृत अंबरायाम, उस समय आकाश तक जो स्वर है वो संगीत का स्वर उत्साहदायी वह प्रकट हो रहा है, तड़ धूम हो रही है, आनंद पूर्वक सारे सखा खेल रहे हैं, आवाज हो रही है। विस्फूर्जन अघदमने योद्ध कामहा, और उस समय श्री रामा विस्फूर्जन अपने हाथों को दिखाते हुए उस समय आ रहे हैं, खंब ठोकते हुए, बाजुओं को ठोकते हुए विस्फूर्जन अपने आप को प्रकट करते हुए जैसे कोई रेस्लर आता है, इसी तरह से यहाँ पर विस्फूर्जन अपने आप को प्रकट करते हुए वो श्री रामा उस समय आ रहा है। उसके भाव बिल्कुल वही WWF के जो पूरे भाव है उनके साथ में वो आ रहा है, विस्फूर्जन अपनी भुजाओं को चमकाते हुए वह आ रहा है। अघदमने योद्ध कामा, आज कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए वह आ रहा है श्री रामा। परकर मुद्भटम बबंध, और उस श्री रामा ने अपने परकर को कस करके बांधा हुआ है, परकरम उद्भटम बबंध, उद्भट परकर को बांध करके विराजमान हो रहा है। आगे शोकरति का वर्णन कर रहे हैं, शोकस्तुष्ट व्योगाद्ययी चित्त क्लेश भर स्मृतः विलाप पात निश्वास मुख शोष भ्रमाधिकृत पूर्वोक्त विधिनैवायम सिद्ध शोक रतिर्भवेत। शोक किसको कहते हैं, इसका फैक्टर क्या है, वो कह रहे हैं इष्ट वियोग आद्य, उसका कॉज है इष्ट का वियोग, अपने प्रिय वस्तु का वियोग होना, ये तो है उसका फैक्टर, उसका कॉज। और उसकी फॉर्म क्या है, चित्त क्लेश भरा, चित्त को क्लेश से युक्त हो जाना, ये उसकी फॉर्म, उसका स्वरूप। कारण है इष्ट का वियोग, उसका स्वरूप है चित्त का क्लेश, और उसके रिएक्शन क्या है, वो है विलाप, पतन, धरती के ऊपर मूर्छित होकर के गिर जाना, निश्वास, तेज तेज श्वास से चलना, मुख शोष, मुंह का सूख जाना, भ्रम, चक्कर आना, ये सारे उसके कारण होकर के विराजमान है। पूर्वोक्त विधि व्यायाम, यह हुआ शोक, परंतु अभी शोक रस नहीं हुआ। शोक रस होगा कब, शोक रति रस होगा कब, वो शोक रति रस होगा जब पूर्वोक्त विधि व्यायाम के श्री रामा के हृदय में विराजमान जो सक्ष रति है, वो सक्ष रति स्वयं तो हो जाए गौण, और वह जो शोक है उस शोक को कहीं प्रधान कर दे। तो जो भक्त है उस भक्त के हृदय में जो अपनी रति है वो तो हो जाए गौण, और वह शोक को माने चित्त का जो क्लेश, उस चित्त के क्लेश को बढ़ा दे। जैसे कह रहे हैं कि तृणावर्त ब्रज में आया, श्री यशोदा कभी आनंद पूर्वक अपने आंगन में कृष्ण को गोदी में लेकर के दूध पिला चुकी हैं, स्तनपान करा चुकी हैं, और कन्हैया अब दूध पी नहीं रहे हैं, पेट भर गया है, एक चुस्का ले लें फिर मैया का मुख देखने लग जाए, दूध पीना बंद, फिर हटाने लगे तो फिर से एक चुस्का ले लें, तो दूध छोड़ते भी नहीं बन रहा है, स्तन को छोड़ते भी नहीं बन रहा है, और पेट भरा हुआ है, इसलिए पेट में जगह नहीं है अधिक दूध पीने की। यशोदा जी कह रही है कन्हैया तो कुछ दूध बूध कछु नहीं पीना, पेट भर गए थे, तू तो यही खेल कर रहे हो। जान गई कि कन्हैया का स्तन पेट जो है वो पेट भर गया है, अब कहीं बालक दूध उबक न दे, इसलिए बालक को उल्टा सीधा न करके सीधा अपने कंधे पर लेकर के मैया थोड़ा सा हिला रही है कि जो दूध है वो पेट में नीचे सरक जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुंह से उल्टी कर दे। कल अभी शुरू शुरू में ही एकदम यदि हलचल की तो बालक उबक देगा, उल्टी कर देगा दूध का, तो उल्टी नहीं करे, इसे कंधे में लगा करके हिला रही है। अब कंधे के भीतर हिलाया तो ये तो उद्यमी है, ये और कंधे पे हिल रहे हैं और कह रहे हैं मैया मुझे ऊंचा उछाल, कंधे पे हिल करके। जब कंधे पे हिल करके ऊंचा उछलने की कह रहे हैं तो यशोदा जान गई कि ठीक है उछलना चाह रहा है, बालक को चुम्बन कर रही हैं और उछाल रही हैं और पकड़ रही हैं, आप तो और खिलक रहे हैं और कह रहे हैं और ऊंचा उछाल। उसी समय लीला शक्ति ने विचार किया कि लालन अभी से इतना उछल रहे हो, ज्यादा ही उछलना है, तो इतनी बढ़िया उछलने की बात कहां से आएगी, ये तृणावर्त किस दिन काम में आएगा, ये तुमको बढ़िया अच्छी तरह से उछाल देगा। तो लीला शक्ति ने तृणावर्त को वहां प्रस्तुत कर दिया, और जब तृणावर्त आया तो तृणावर्त आने में खर खर फर फर पवन चलने लगी। अब जब पवन चलने लगी तो यशोदा घबरा रही है, श्री कृष्ण लीला शक्ति मन में विचार कर रही हैं कि कृष्ण यशोदा के प्रेम में डूब रहे हैं और मैया बेटा के प्रेम में डूबी हुई है, दोनों को बाहर की कोई चीज याद है ही नहीं, और यदि ये तृणावर्त आया तो ये तृणावर्त कहीं कन्हैया सहित मैया को उड़ा करके नहीं ले जाए, यशोदा को भी उड़ा करके ले जाएगा, तो किसी तरह से यदि यशोदा से कृष्ण को अलग किया जाएगा तब तो कृष्ण अपना बल दिखाएंगे, और यदि मैया की गोदी में है तो उनके मन में तो ये विचार रहेगा काय को बल दिखाऊं, भैया अपने आप मेरी रक्षा करेंगे, है तो सही मैया रक्षा करने वाली, तो अपने बल को नहीं दिखाएंगे। तो लीला शक्ति ने कृष्ण को मां से अलग करने के लिए कृष्ण के शरीर में एकदम बल बढ़ा दिया, और जैसे ही कृष्ण के शरीर में एकदम बल बढ़ा, एकदम भार बढ़ा, यशोदा घबरा गई, बोले हाय हाय जरूर मेरे लाला के ऊपर कोई अलाय बलाय आ गई होगी, मेरी ही नजर लग गई होगी। और जल्दी से कृष्ण को जब गोदी में संभालने में भी समर्थ नहीं हुई, असमर्थ हो गई हैं भार के कारण, तो कृष्ण को धम्म देसी पृथ्वी के ऊपर बैठा करके नारायण के मंदिर में मैया गई। इतने में ही त्रणावर्त आ गया, और त्रणावर्त कृष्ण को उड़ा करके ले गया, और आपने त्रणावर्त की गर्दन पकड़ रखी है जैसे कोई इंद्र नीलमणि का कठला लटक रहा हो गले में, ऐसे इसके गले को पकड़ करके आप लटक रहे हैं। परंतु भार के कारण त्रणावर्त आपको मथुरा तक नहीं ले जा सका, नीचे नीचे ही डोल रहा है। अब नीचे डोलेगा तो पृथ्वी का दबाव ज्यादा आएगा, हाइट पर चला जाएगा तो ईंधन कम फूकेगा हवाई जहाज का, और नीचे चलेगा तो ईंधन ज्यादा फूकेगा, सामान्य जो आकर्षण शक्ति है वो ज्यादा, विरोधी शक्ति ज्यादा आएगी। तो त्रणावर्त ऊपर नहीं जा सक रहा है, नीचे नीचे ही कहीं चक्कर लगा रहा है, और कृष्ण इसे दूर ले भी जाना नहीं चाह, ले जाने भी नहीं दे रहे हैं। कभी एक तरफ भार यदि झुका ले तो ये उधर ही तरफ मुड़ जाए, और ब्रिज के ऊपर ही चक्कर लगाते हुए कहीं डोल रहा है। त्रणावर्त जब ऊपर नहीं उठा सका, कृष्ण को ले जा सका, मथुरा नहीं ले जा सका, और नंद बाबा के कहीं भवन के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है, उस समय त्रणावर्त बोला, अरे बालक मुझे छोड़ दे छोड़ दे। श्री कृष्ण कह रहे हैं हूं मान मैं हूं कृष्ण, या तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं, और जिसको पकड़ लूं उसको मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, मेरा नाम ही है कृष्ण। ये कह रहा है कि अरे बालक छोड़। श्री कृष्ण ने जो नीचे झांक करके देखा, त्रणावर्त से कह रहा है बिल्कुल धरती के पास में आ गया हूं, परंतु कृष्ण तो डरेंगे, बालक तो डरेगा, गोदी में ढंग से नहीं लोगे तो बालक डरेगा, तो वो तो जो भी चीज हाथ में है उसको कस के पकड़ेगा। सो जो आपने त्रणावर्त के गले को जोर से पकड़ा झिझक करके, बालक तो झिझकेगा ही, जो जोर से पकड़ा सो त्रणावर्त की गला रुक गया, श्वास रुक गई है, और आ आटा करते हुए मर के भी गिरा कहां। बोले श्री नंद बाबा गोदोहन करने के बाद में जिस बड़ी सी एक शिला पड़ी हुई है, उस शिला पर जहां चरण धोते हैं बाबा के पाद प्रक्षालन की, उस शिला के ऊपर ये धम्म देसी गिरा, जैसे गिरा वैसे कृष्ण की पकड़ झटका खा करके छूट गई, और कृष्ण उछल करके जो गिरे सोई वृंदावन की भूमि में, वहां सुंदर एक कमल, स्थल कमल उसको प्रकट कर दिया, कृष्ण आनंद पूर्वक स्थल कमल के ऊपर विराजमान है। अब वहां पर यशोदा बड़ी जोर से पुकारी, त्रणावर्त जैसे ही मरा वैसे ही आंधी बंद हो गई, धूल आंधी वो बंद हो गई, और जैसे ही धूल आंधी बंद हुई, यशोदा दौड़ करके आई मंदिर से, और आंगन में कन्हैया को ढूंढ रही हैं, कन्हैया नहीं मिला तो चीख पड़ी, और जो यशोदा की चीख निकली रुदितम अनुनिशम, यशोदा के रुदन को सुन करके तत्र गोप्यः जितनी भी आस पड़ोस की गोपी हैं वे भी श्री यशोदा के आंगन में आ गए। वृषम अनुरक्त दिया, ये सारी की सारी गोपी अनुरक्त बुद्धि होकर के विराजमान है, अश्रुपूर्ण मुख्यः, सबके आंखों में आंसू बह रहे हैं, सबके आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो अश्रु मुख्यः रुद, और सब रुदन करने लगी। अनुपलब्ध नंद सूनु, नंद सूनु को उस समय प्राप्त नहीं किया, पवन उपारत पांशु, उपरत उपारत पांशु वर्ष बेगे, पांशु माने धूल और वर्ष माने वर्षा, इनका बेग जब समाप्त हुआ उस समय रुदु अनुपलभ्यो, श्री कृष्ण को प्राप्त न करके श्री नंद रानी उस समय रुदन करने लगी, और इसी का नाम है शोक रति। तो शोक का जो भाव उत्पन्न हुआ उस शोक के भाव को वात्सल्य भाव ने स्वयं तो हो गया गौण और शोक का जो भाव था उसको पुष्ट किया, इसलिए वो शोक रति वो कहलाया। तो ये बड़ा सुंदर ऐसे एक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, अभी समाप्त कर रहे हैं कि अवलोक फणीन्द्र यंत्र तम तन्यम प्राण सहस्त्र बल्लभम। नंद बाबा ने जब ये सुना कि कन्हैया चला गया है काली हृदय की ओर और नंद बाबा ने दूर से जब देखा कि अवलोक तन्यम अपने पुत्र को देखा, कैसे पुत्र को, फणीन्द्र यंत्र तम कि काली ने कृष्ण को चारों ओर से घेर रखा है, उसको देख करके पुत्र कैसा है, प्राण सहस्त्र बल्लभम, श्री नंदवा के पंच प्राण नहीं हजारों हजारों प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, सहस्त्र सहस्त्र प्राणों से भी जो बल्लभ है प्यारा है, ऐसे उस पुत्र को काली से घिरा हुआ देख करके हृदय न विदीर्णते द्विधा। नंदवा कहने लगे हाय हाय मेरा हृदय क्यों नहीं दो हिस्सों में फट गया, मेरा हृदय फट क्यों नहीं रहा है, दिग्मां मुझे धिक्कार है मर्त तनो कठोरताम, मेरा ये मनुष्य शरीर कितना कठोर है कि मेरा हृदय अभी फट क्यों नहीं रहा है। तो नंद बाबा को जो शोक हुआ इष्ट का वियोग होने की संभावना उसको भी शोकी कहेंगे, तो उस इष्ट वियोग की संभावना में जो उनको कष्ट हुआ उस वियोग को उस हृदय में जो क्लेश भर भर माने अधिकता, जो आगे कहा ना वियोगाद्य चित्त क्लेश भर स्मृता, भर माने अधिकता, क्लेश की जहां अधिकता हुई उस अधिकता को देख करके जो शोक हुआ उस शोक को देख करके यहाँ पर उस शोक रति का वात्सल्य रति ने पोषण कर दिया, स्वयं तो हो गई छोटी और शोक को उन्होंने बढ़ा दिया बड़ा। इस प्रकार ये सारे जो भाव हैं उनका यहाँ निरूपण किया गया, आगे क्रोध रति का वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। कल रूप गोस्वामी पाद की तुरुधान तिथि है, उनकी उत्सव है और दो जगह सेवा है, तो कल और परसों दो दिन इस समय कल जाना पड़ेगा रूप सनातन गौड़ी मठ में और परसों वहाँ पर दूसरे गोपीनाथ भवन में, तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो कल दो दिन का विश्राम रहेगा, यदि कल और परसों दोनों दिन जो टर्न था वो तो गीत गोविंद का था, परंतु दो दिन विश्राम रहेगा, फिर इसके बाद में फिर सब लोग कृपा करें अनुग्रह करें दर्शन। जी हाँ अच्छा हाँ क्या हाँ ब्रह्मोहन लीला में अच्छा वो वहां पर है कि कभी श्री प्रियालाल कहीं विलास कर रहे हैं गोलोक में और उस समय श्रीदामा कहीं भीतर जाना चाह रहे हैं और श्रीदामा ने राधा रानी को ने श्रीदामा को किसी सखी ने नहीं जाने दिया कि प्रियालाल भीतर विलास कर रहे हैं, ये गर्ग संहिता में ये प्रसंग आया है कि प्रियालाल निकुंज में गोलोक में विहार कर रहे हैं और उस गोलोक के विहार में वहां पर श्रीदामा उस समय आए और श्रीदामा को भीतर एंट्री नहीं मिली। उस समय श्रीदामा ने झिझला करके क्या मुझे तुम रोक रहे हो, जाओ तुमको कृष्ण का वियोग हो जाए, 100 वर्ष का वियोग हो जाए। तो 100 वर्ष की बात कही, तो 100 वर्ष का मतलब है कि 62वें वर्ष ब्रज में कुरुक्षेत्र में फिर इन गोपियों का मिलन हुआ। 12 वर्ष के कृष्ण मथुरा गए और फिर 50 वर्ष में, 50 वर्ष दिन और 50 वर्ष रात, उसको 100 वर्ष मानते हुए फिर इनको 100 वर्ष का जैसे वियोग मिला। और वियोग मिल करके फिर कुरुक्षेत्र में, मथुरा जाने के बाद में फिर कुरुक्षेत्र में इनको मिलन की प्राप्ति हुई। ये गर्ग संहिता में कहीं उल्लेख है ऐसा। ये कहीं दिखा रहे हैं, ये सामान्य ठाकुर का जो वरदान है वो एक सामान्य वरदान है, और कभी ये दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा के माध्यम से जगत को शिक्षा देनी है, इसलिए वो माता सरस्वती जी के प्रति भी कहीं विमोहित हो गए। अब सरस्वती के फिर 2 रूप हो गए, एक सरस्वती का रूप हो गया जो ब्रह्मा के साथ में शक्ति के रूप में अभी भी पूजी जाती है, हिरण्यगर्भ और सरस्वती उनके द्वारा, परंतु जो उनकी पुत्री सरस्वती हैं उनको तो ब्रह्मा ने श्री नारायण को ही समर्पित किया, और वागीशा होकर के, वागपति होकर के श्री नारायण विराजमान। तो सरस्वती के भी 2 स्वरूप, जो ब्रह्मा की शक्ति बनी वे छाया रूप सरस्वती हैं, और जो मूल सरस्वती हैं वे श्री कृष्ण की स्तुति करती, वे कृष्ण की स्तुति, हाँ लोक शिक्षा, हाँ। और माया के द्वारा ये दिखानी है, जय हो जय जय श्री मनोहर लाल की जय।